الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إكراه في الدين نہیں زبردستی دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد و تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت، من الغی گمراہی سے. فمن یکفر جو شخص کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ اور ایمان لائے گا اللہ پر، پس بے شک اس نے پکڑ لیا ہے مضبوط کڑا. لن فسام لہا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مددگار اور کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے رفیق اور ساتھی طاغوت ہیں. یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک، یہی لوگ اصحاب النار دوزخ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پہلے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے ضمن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی بات، قاتلوا فی سبیل اللہ ہے، یہ بات سمجھائی. اور جہاد کے سلسلے میں نظام، بغیر نظام کے تو یہ بات ہو نہیں سکتی، اس کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے. تو امیر کیسا ہونا چاہیے، اس کے شرائط بیان فرمائے. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے، تو ان کی صفات بیان فرمائی. پھر اس سلسلے میں مال کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، انفقوا فی سبیل اللہ، مال بھی خرچ کرو جیسا کہ جان کو خرچ کرنا، ایسا مال کا بھی خرچ کرنا. پھر آگے آیت الکرسی کے اندر جو اعظم آیت فی القرآن ہے، قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت بیتبار درجے اور فضیلت کے، وہ آیت الکرسی ہے، جس کو ہر مومن بطور ورد کے پڑھتا رہتا ہے اور پڑھنا چاہیے نماز کے بعد بھی، ہر فرضی نماز کے بعد. جو شخص اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات فرمائیں گے اور جنت میں اس کو مقام عطا فرمائیں گے. یہ حدیث میں حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وعدہ ہے، مگر ایمان کا اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے. تو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہو یا انفاق ہو، یہ سب موقوف ہے ایمان اور توحید خالص پر. اگر ایمان صحیح ہے اور توحید خالص ہے، جہاد بھی مقبول ہوگا اور خرچ کیا ہوا بھی مقبول ہوگا، تمام عبادتیں مقبول ہوں گی. اور اگر ایمان اور توحید صحیح نہیں ہے تو کوئی عبادت، کوئی ریاضت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی. سب کی آیت الکرسی کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے دین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، جبرن دین میں داخل کرنے کا کسی کو इजाजत नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि बेशक हिदायत गुमराही से बिल्कुल वाजे और अलग हो चुकी है, मालूम हो चुका है। दलाइल बराहीन और हकीकत वाजे हो चुकी है तो फिर जबर करने का कोई माना नहीं। ये अपने इख्तियार से और अपनी मर्जी से जो शख्स इस्लाम और दीन को कबूल करे अपने इख्तियार से करे, जबरन नहीं। जबर नहीं किया जाएगा और इजाजत नहीं दी गई। ला इकराह फिद्दीन, इस आयत की सही तफसीर वो है जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई। जबर नेस बराए दीन, दीन के लिए यानी दीन के अंदर दाखिल करने के लिए किसी शख्स पर जबर रवा नहीं है। अगरचे इस्लाम में फिल जुमला जबर है, ये भी साथ फरमाया है। ये नहीं है कि जबर नहीं है, जबर है, लेकिन बराए दीन किसी को ईमान के अंदर और दीन के अंदर दाखिल करने के लिए जबर की इजाजत नहीं है, ये मतलब है। वरना जिहाद भी जबर से ताल्लुक रखता है, हुदूद का क़याम भी जबर से ताल्लुक रखता है। मुजरिम तस्लीम नहीं करते, उन पर जबर किया जाता है। फिल जुमला जबर है दीन में, लेकिन दीन के लिए कि दीन में दाखिल करने के लिए जबर नहीं। किसी गैर मुस्लिम को जबरन इस्लाम के अंदर दाखिल करने की कोशिश करना ये रवा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बूढ़ी औरत का जिक्र आता है, ईसाई मजहब रखती थी। हजरत उमर ने अपने साथियों को कहा कि इसको कहो इस्लाम में दाखिल हो जाए, इस्लाम को कबूल कर ले। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी उम्र का अक्सर ऐसा गुजर गया है और इंसान अपने दीन या अपने मजहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं इस बुढ़ापे के अंदर अपने दीन को छोड़ दूं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसको अपनी हालत पर छोड़ो, जबर नहीं करना। इसी तरीके से इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहकामुल कुरान में, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इजालतुल खिफा में ये वाकया दर्ज किया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का रूमी गुलाम जिसका नाम था वसीक रूमी, आपने आखिर में ये ईसाई मजहब रखता था और गुलाम था, खिदमत करता था, तो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो आखिर में आपने आखिरी वक्त में उसको बुलाकर ये कहा कि अगर जबर करना रवा होता तो मैं मजबूर करता। ये बड़ा लायक आदमी था, हिसाब बहुत जानता था, तो फरमाने लगे अगर जबर करना रवा होता तो मैं जरूर जबर करता है। लेकिन फरमाया जबर करना रवा नहीं है, तो आखिर में कहा मैं तुमको आजाद करता, जाओ जहां तुम्हारा जी चाहता है चलो, और अगर तुम मुसलमान होते तो मैं कोई ओहदा तुम्हारे सुपुर्द करता मुसलमानों की खिदमत, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता। और जबर रवा नहीं है, इस सास से आजाद कर दिया उसको, छोड़ दिया ये फरमाकर। अगर जबर रवा होता तो मैं जरूर इसको इस्लाम में दाखिल करता, लेकिन जबर रवा नहीं है। तारीख आले उस्मान का ये वाकया बहुत मशहूर है। सुल्तान सलीम रहमतुल्लाह अलैह तुर्की के जो खलीफातुल मुस्लिमीन थे उनके जमाने, कि उन्होंने अपनी अमलदारी के यहूदियों और ईसाइयों से तंग आकर एक दफा हुक्म जारी कर दिया, सर्कुलर जारी कर दिया कि जहां जहां यहूदी और ईसाई है उनको पकड़कर जबरन इस्लाम में दाखिल करो और इनकी गिरजे वगैरह इबादत खाने मौकूफ कर लो। ये साजिशें करते रहते हैं इस्लामी सल्तनत के खिलाफ। یہ سرکولر جاری کر دیا، آرڈر کر دیا خلیفۃ المسلمین. اس زمانے کے جو شیخ الاسلام تھے ان کو پتا چلا تو وہ فوراً انہوں نے سلطان کی طرف رجوع کیا اور سلطان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسا آرڈر کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سلطان نے کہا ہاں میں نے آرڈر کیا ہے، سرکولر جاری کیا ہے. تو شیخ الاسلام نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین. تو سلطان نے فوراً اپنا سرکولر واپس کر لیا، نے کہا کہ وہ منسوخ سمجھا جائے سرکولر، روا نہیں ہے ایسا کرنا. اسی طرح عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انگریزوں نے یہ مشہور کیا ہے اور ہندوؤں نے بھی کہ وہ جبرن مسلمان بناتے تھے ہندوؤں کو، یہ سب جھوٹ ہے. اگر وہ جبرن مسلمان بناتے، 50 سال ان کا دور حکومت تھا، تو دلی کے اطراف میں تو کوئی بھی غیر مسلم نہ ہوتا، جبر نہیں کیا کسی وقت بھی. مسلمانوں کی ساری تاریخ اس کا ثبوت نہیں ملتا کسی نے جبر کیا. اور دین کے بارے میں اسلام ایک حقیقت ہے اور صداقت ہے، وہ تبلیغ کے ذریعے پھیلا ہے اور اپنی اچھائی کے ذریعے پھیلا ہے کہ مسلمان کا عمل اور اخلاص اور اسلام کے پاکیزہ اصول ہی ایسے ہیں، اور پھر یہ تربیت اور تبلیغ کے ذریعے وہ پھیلا. جبر سے بالکل نہیں پھیلا، نہ جبر کیا گیا ہے کسی دور میں، ورنہ اس بر صغیر میں کوئی غیر مسلم نہ ہوتا. یہاں 800 سال تک تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن جبر نہیں کیا گیا کسی وقت. عالمگیر جو سخت ترین بادشاہ مشہور تھا مسلمانوں، بڑا پابند، اس کے عملے میں بہت سے لوگ ہندو بھی تھے، اس کے عہدیداروں میں بھی بہت سے لوگ تھے، کبھی ان پر جبر نہیں کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں. تو بہرحال اللہ تعالی کا یہ فرمان لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے جبر روا نہیں ہے. کیوں؟ حقیقت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، کوئی دلائل میں اور حقیقت میں اشتباہ نہیں رہا کہ جبر کیوں کیا جائے. یہ دل کا معاملہ ہے، اگر کسی کا دل کھل گیا ہے اسلام کے لیے، اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے، قبول کرے، نہیں تو اس کا مواخذہ اس پر ہوگا کہ امر پکڑا جائے گا، جہنم میں جائے گا. لیکن مسلمان اس کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو لا اکراہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ساتھ سمجھا دی ہے، برائے دین دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں، اگرچہ فی الجملہ جبر ہے. جہاد میں بھی کافروں کو مارا جاتا ہے کہ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے دیں، ظاہر ہے کہ یہ بات ہوتی ہے. اور حدود اللہ جاری کرنے کے لیے جبر کیا جاتا ہے، ورنہ زانی پر سنسار کرنے کی سزا، چور پر اور ڈاکو پر سزا عائد نہیں ہوگی جب تک جبر پکڑ کر اور جبرن ان سے یہ کام کیا جاتا کرایا جاتا ہے اور حد جاری کی جاتی ہے. فی الجملہ جبر ہے اس نام، اس کے بغیر قیام نہیں ہو سکتا، لیکن اسلام کے اندر لانے کے لیے جبر روا نہیں. کسی کافر، یہودی، نصرانی، شان نزول کے اعتبار سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی، انصار مدینہ کے جو لوگ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے. انصار جو تھے یہ تو اکثر عرب تھے اور یہ امی تھے، اور ارد گرد یہودیوں کی آبادیاں تھیں، یہودی پڑھے ہوئے لوگ تھے، تعلیم یافتہ تھے. تو انصار اپنے بچوں کو تعلیم کی خاطر ان کے پاس چھوڑتے تھے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضور تشریف لائے یہودیوں نے مخالفت کی، یہودیوں کے دو گروہوں کو جلاوطن کیا گیا ہے مدینے سے، بنو نذیر اور بنو قینقاع. بنو نذیر کو جس وقت جلاوطن کرنے کا معاملہ آیا، انصار مدینہ میں ایک شخص حسین ان کے بیٹے وہ یہودیوں کے پاس تھے، انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا. جب وہ جانے لگے تو باپ نے ارادہ کیا کہ ان کو جبرن اسلام میں لایا جائے، یہودیوں کے ساتھ نہ جانے دیا جائے. تو اللہ تعالی نے اس واقعے پر یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، لڑکے جوان ہیں، انہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ ہی جا رہے ہیں جانے دیں. ہدایت تو واضح ہو چکی ہے، دلائل واضح ہو چکے ہیں، گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے. تو اگر واضح چیز کے بعد بھی کوئی اختیار نہیں کرتا تو اس کا بھگتان خود کرے گا. اسی طریقے سے اور بھی بعض واقعات ایسے ہیں کہ بعض عورتوں نے جن کی اولادیں زندہ نہیں بچتی تھی وہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر ہمارا بچہ زندہ رہ گیا ہم اس کو عیسائی بنا دیں. اس قسم کے بھی کئی لوگ تھے، ان پر بھی پھر جبر نہیں کیا. ماں باپ نے اسلام قبول کیا ہے، وہ مومن ہے، اولاد نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ عیسائی رہے یا یہودی رہے، جبر نہیں کیا گیا، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. فرمایا اقرار نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں کہ جبرن کسی کو دائرہ اسلام میں لایا جائے اور مجبور کیا جائے، اس واسطے کہ بے شک ظاہر ہو چکی ہے ہدایت رشد، نیکی کی بات ہدایت کی بات ظاہر ہو چکی ہے، گمراہی سے الگ ہو کر کسی کو دلیل کے بارے میں اب شبہ نہیں ہو سکتا کہ توحید سمجھ میں نہ آئے اور شرک کی برائی سمجھ میں نہ آئے. اللہ نے اتنے دلائل اور اتنے شواہد بیان کر دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں کہ یہ معاملہ اب چھپ نہیں سکتا. فرمایا جو شخص کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، طاغوت کا لفظ کثرت سے قرآن میں استعمال ہوا، یہ طغیان اور تغوا کے مادے سے ہے، سرکشی کے مادے، اس کا ترجمہ بالعموم شیطان کرتے ہیں. لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی ہر دنگا کیا ہے، انے عبداللہ ابجتن اب الطاغوت، ہر نبی کو اللہ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش چھوڑ دو. تو ہر دنگا معنی کیا ہے. پھر اس کی تفسیر یہ بتلائی ہے کہ جو خام خوابی زور سے سردار بن جائے، جیسا کہ شیطان وہ بھی اپنی اطاعت لوگوں سے کراتا ہے، اسی طریقے سے ہر باطل سردار جو ہوگا. اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تفسیر فرمائی ہے کہ کل ما یشغلو کا عن الحق فہو طاغوت، جو چیز تم کو حق سے مشغول کرنے والی ہو وہ تمہارے حق میں طاغوت ہے، شیطان ہو یا کوئی اور انسان ہو یا مال ہو یا کوئی چیز ہو، یہ طاغوت ہے انسان کے حق، جو حق بات سے انسان کو مشغول کرتا یہی طاغوت، شیطان تو سب سے بڑھ کر ہے. تو مال بھی ہو سکتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے جو باطل راستے پر لگاتا ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں جو گمراہی کے راستے پر لگائیں، اس آدمی کے حق میں وہ طاغوت بن جائیں. جو چیز حق کے راستے سے ہٹانے والی ہو وہ طاغوت ہے انسان. جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ اور ایمان لایا اللہ پر، اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، اور وہ معنی کڑا اور وسکا کا معنی مضبوط، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ خواب میں ایک ستون پر چڑھ گئے اور آخر میں کڑا لگا ہوا تھا، وہ پکڑ لیا، آنکھ بیدار ہو گئی خواب سے، حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور میں نے ایسا خواب دیکھا. فرمایا انت علی الموت علی الاسلام، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہو گے. لن فسام لا، وہ کڑا مضبوط ہے ٹوٹ نہیں سکتا، ہاں چھوٹ سکتا ہے، آدمی گمراہ ہو جائے ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ بات الگ ہے، ٹوٹے گا نہیں. اور یہ عروہ جو ہے عروہ اسلام کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام جس شخص نے قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا کہ جو ٹوٹے گا نہیں، اور ایسا آدمی محفوظ ہو جائے گا مصیبت سے اور برے انجام سے. فرمایا उसने मजबूत कड़ा पकड़ लिया। ननफिसामा लहा मस्दर इस्तेमाल किया गया फैल में, जिसके लिए टूटने वाली बात ही नहीं। हाँ छूट जाए अलग बात है, टूटेगा नहीं, वो मजबूत है। और ऐसा आदमी महफूज हो गया जिसने इस्लाम का कड़ा पकड़ लिया अपने हाथ में। फरमाया अल्लाह ताला हर बात को सुनता और जानता है, उसके इल्म में है। हर इंसान का खुलूस, बदनीयती, अच्छे इरादे, बुरे अजायम तमाम खुदा के इल्म में, और हर एक की फरियाद को, पुकार को, दुआ को वो सुनता। ये तो आ गया तौहीद का मसला बयान करने के बाद इस्लाम की हकीकत, और उसके बारे में ये कि इस्लाम एक इतनी वाज़े हकीकत है कि उसके लिए जबर करने की रवा नहीं। इतने वाज़े हैं उसके दलायल कि अब किसी पर जबर करना रवा नहीं। साथ साथ ईमान और कुफर का तकाबल भी बतला दिया इनका आपस में। अल्लाह वलीयुल लज़ीन आमनू, अल्लाह ताला मददगार है उन लोगों का जो ईमान लाए। वली का माना दोस्त, रफीक, साथी, सरफरस, मददगार, कारसाज, सारे माने आते। अंत वलीयुना फिद दुनिया वल आखिरत, ए अल्लाह तू ही हमारा सरपरस्त और कारसाज है दुनिया। और फरिश्तों ने भी यही कहा, जब अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा तुमने लोगों को कहा था कि हमारी परस्तिश करो, तो कहेंगे अंत वलीयुना, हम तो आपको अपना कारसाज समझते हैं, हम कैसे लोगों को कह सकते थे कि वो हमारी परस्तिश करें। इन्होंने तो खामखा शैतान की बात मानी। तो फरमाया अल्लाह ताला सरपरस्त है, मददगार है, कारसाज है ईमान वालों का, निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ। नूर मुफरद इस्तेमाल किया गया, ज़ुलुमात जमा, क्यों? ईमान और तौहीद एक ही है और कुफर और शिरक के बहुत से रास्ते। कोई सितारों को पूजता है, कोई इंसानों की परस्तिश करता है, कोई जिन्नात को पूजता है, कोई बुतों की परस्तिश करता है। अलगरज के जुल्मतें बहुत सी। इस रास्ते जमा का सीगा फरमाया, और तौहीद और ईमान एक ही है, कुफर और शिरक की जुल्मतें, निफाक जुल्मत है। शक पैदा हो जाए इस्लाम और दीन की किसी बात में, ये जुल्मत है। मुर्तद हो जाए, ये जुल्मत है। शिरक की कोई बात भी इख्तियार करे, ये जुल्मत है। कुफर की कोई बात इख्तियार करता है, निफाक को भी जुल्मत ही कहा। और ईमान और तौहीद एक ही है, इस वास्ते यहां नूर फरमाए और जुल्मतें फरमाई। अंधेरे हैं, गुनाह भी एक अंधेरा है, कबायर अंधेरा है, जिससे तारीकी पैदा होती है, दिलों पर तारीकी छा जाती है गुनाह। और कुफर शिर्क ये चीजें तो हैं अंधेरे वाली। और जुल्म के बारे में फरमाया, जुल्म जुल्मात, जुल्म पीछे ही अंधेरों की शक्ल में आएगा क्यामत वाले दिन सामने। तो अलगरज के गुनाह की बात हो या जुल्म की या कुफर शिरक की, ये अंधेरे बहुत हैं, मुख्तलिफ हैं। इसलिए जमा का सीगा फरमाया, ईमान और तौहीद एक ही है। फरमाया अल्लाह कारसाज है ईमान वालों का, उनको हर किस्म के अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए, किताब के जरिए, वही के जरिए चीजें वाजे करता है, ईमान वाले रोशनी में आते हैं। जैसा दूसरी जगह मौजूद है, अफमन शरह अल्लाह सदर उलिल इस्लाम फवाला नूर मिल, जिसका सीना अल्लाह ने खोल दिया है ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, वो रोशनी पर है, और उसके बरखिलाफ दूसरे लोग अंधेरों में भटक रहे हैं, उनके लिए कोई वाजे रास्ता नहीं। दूसरी जगह है, तब तक अल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अल्लाह से डरते रहोगे, अल्लाह हमेशा हर तारीकी में तुम्हारे लिए रोशनी बनाएगा, रास्ता बनाएगा, मुश्किलात को हल करेगा, आसानी पैदा करेगा। तो ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी, ईमान का असर है कि रोशनी होगी। इंसान तमाम मामलात में, जैसा दूसरी आयत ने फरमाया कि वो रोशनी के साथ चलेगा लोगों के दरमियान, برخلاف اس کے جس نے ایمان کا راستہ نہیں پکڑا وہ اندھیروں میں بڑھ گئے. تجارت میں اندھیرا ہے, سیاست میں اندھیرا ہے, معاملات میں اندھیرا ہے, گھر میں اندھیرا ہے, باہر اندھیرا ہے, ہر جگہ. مومن کے لیے روشنی ہے, ایمان کی لائٹ ایسی ہے ہر جگہ روشنی پیدا کرتی ہے, حتیٰ کہ جب برزخ میں جائے گا وہاں بھی روشنی ہوگی. حضور نے فرمایا قبر میں نماز روشنی پیدا کرے گی, کیونکہ مومن نماز پڑھتا ہے دنیا کے اندر. تو فرمایا ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے, اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے رفیق اور ساتھی طاغوت ہیں, شیطان ہے یا باطل پرست ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ روشنی سے ان کو ہٹا کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. کوئی بدعت کی طرف لے جاتا ہے, کوئی شرک کی طرف لے جاتا ہے, کوئی کفر کی طرف لے جاتا ہے, کوئی ترغیب دلا کر معصیت میں لے جاتا ہے. بہرحال اندھیرے کی طرف ہی لے جاتے ہیں ان کے رفیق, یہ ان کا حال. تو ایمان اور کفر آپس میں دونوں مقابل ہیں, ایک طرف روشنی ہے اور ایک طرف اندھیرا ہے. یہ تقابل بھی ایمان اور کفر کا بتلا دیا. پہلے یہ تھا کہ ایمان کے لیے جبر تو روا نہیں, لیکن اب یہ تقابل بھی سن لو کہ ایمان اور کفر کا تقابل یہ ہے آپس میں. جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے رفیق اور ساتھی شیطان ہیں, طاغوت ہیں. وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف, کیونکہ گناہ والی ہر بات اندھیرا ہے, شرک والی ہر بات تاریکی ہے, کفر اندھیرا ہے. اس واسطے وہ ادھر لے جاتے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا, اولئک اصحاب النار, کہ روشنی سے ایمان سے ہٹ کر کفر شرک کی طرف چلے گئے, تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں, اصحاب النار. پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا. سزا بھی ساتھ بتلا دی, جو ایمان والے ہیں وہ تو فائز المرام ہوں گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو کامیابی, ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہمیشہ کے لیے فلاح پا گئے. اور کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے, جن کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها, جب وہ دوزخ کے کنارے پر آئیں گے کہ باہر نکل جائیں, پھر ان کو دھکیل کر اندر داخل کر دیا جائے, ابد الآباد تک یہی حالت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الم تر الی الذی, کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, فی ربہ اس کے رب کے بارے میں, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی اور سلطنت دی تھی. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, تو وہ شخص کہنے لگا انا احیی, میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق کی جانب سے, فاتحہ لاؤ تم اس کو مغرب کی طرف سے. فبہت الذی کفر, بس حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس قوم کو جو ظلم کرنے والی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور کفر والوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے, ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا, اور جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے ان کے رفیق اور ساتھی طاغوت ہیں، شیطان ہیں، ان کو روشنی اور ایمان سے نکال کر کفر اور اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دو گروہ ہو گئے، ایک اولیاء الرحمن اللہ تعالی جن کا ولی ہے، وہ رحمان کے دوست ہیں، اور دوسرے شیطان کے دوست، اولیاء الشیطان یا طاغوت کے جو دوست ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا کارساز خدا تعالی ہے، دوسرے وہ ہیں جن کا رفیق طاغوت اور شیطان ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس رکوع کے اندر کسی دو قسم کے لوگوں کی بات سمجھانے کے لیے تین مثالیں بیان فرمائی۔ دو مثالیں ہیں اولیاء الرحمن کی، اور ایک مثال ہے اولیاء الشیطان، طاغوت کے جو دوست ہیں ان کے۔ اور انہی مثالوں کے اندر اللہ تعالی نے مسئلہ توحید بھی سمجھایا، اور اللہ کی قدرت کاملہ، اور مسئلہ باعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ، یعنی معاد کا مسئلہ، یہ مسائل بھی ان مثالوں کے ذریعے سمجھائے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی کی صنعت اور قدرت کو سمجھایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی توحید کا مسئلہ، اور دوسری آیت میں بس بعد الموت کا مسئلہ سمجھایا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور ساتھ یہ ایمان والوں کی اور کفر والوں کی مثال بھی ہو گئی۔ اور یہ جو کارسازی کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کارساز ہے، تو یہاں مثال میں سمجھایا، دیکھو اس طریقے سے اللہ تعالی نے کارسازی فرمائی ایمان والوں، اور شیطان اور طاغوت کے بہکانے کی مثال سمجھائی کہ دیکھو اس طرح شیطان بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ پہلی آیتوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ تو اللہ تعالی نے الم ترى الى الذي، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اشارہ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کرنے والا، اس سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ جس کا نام نمرود یاد کیا جاتا ہے، تورات کے اندر بھی نمرود، اور تفسیروں کے اندر، تاریخ کے اندر اس کو نمرود کے لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کا نام نمرود تھا، یہ اس شخص کا ذکر ہے۔ اور یہ واقعہ کس وقت پیش آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اس وقت ہی انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار شروع کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ بحث و مباحثے ہوتے تھے، لوگوں کے مناظرے ہوتے تھے، اور شروع سے ہی اللہ تعالی نے ان کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن میں اس کی شہادت موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، شروع سے ہی اللہ نے، جوان جب ہوئے تو، اور ان کے والد جو تھے حاضر وہ سرکاری ملازم تھے، اور ساتھ ساتھ بڑے بتخانے کے انچارج، بتخانہ بادشاہ کے حکم سے ہی قائم کیا گیا تھا۔ یہ تو اس بادشاہ کا نام نمرود تھا، نمرود ابن کنعان ابن کوش، کبھی نمرود ابن کوش کے لفظ دادے کے نام پر پکار لیا جاتا ہے اور کبھی کنعان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. نمرود ابن کنعان ابن کوش یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سام تھا اس کی نسل میں، سامی نسل کا بادشاہ. سام، حام، یافذ یہ تینوں ہی تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے جن کی اولاد دنیا میں پھیلی ہوئی، باقیوں کی اولاد نہیں چلی آ گئی. تو یہ سامی نسل کا بادشاہ تھا. یہ عراق عرب میں جو بابل کا مقام ہے، یہ اس مقام میں، یہ شہر موجودہ جو بغداد ہے یہاں سے 70 یا 100 میل کے فاصلے پر تھا، اور اس دور کے اندر بہت بڑا شہر تھا. یہاں پر بہت سی تہذیبیں گزری ہیں، آشوری تہذیب، آشوری نسل کے لوگ، یہ کلدانی نسل کا شمار ہوتا تھا، اس کا خاندان کلدانی شمار ہوتا تھا. سامی نسل میں کلدانی خاندان نے بڑی حکومت کی ہے، اور یہ شخص جو تھا اس کو بھی 400 سال کہتے ہیں حکومت کرتے گزر گئے تھے. اس شخص نے کافی عرصہ حکومت کی ہے. یہ نمرود تھا. تو بعض فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا اس کے بعد یہ مناظرہ کیا، بعد بھی وہ مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ کرامت اور معجزہ دیکھ کر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے زندہ صحیح سلامت رکھا. لیکن فما آمن لہو الا لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں. یا گھر میں ان کی بیوی تھی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے پھر وہ وقت بھی آیا کہ عراق چھوڑنا پڑا اور ہجرت کی. لوط بھی ساتھ تھے اور بیوی بھی ان کے ساتھ تھے. مصر کے راستے سے ہو کر پھر فلسطین پہنچے تھے اور شام. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ جس شخص کا مناظرہ ہوا وہ نمرود تھا، اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 شخصیتیں ایسی گزری ہیں جو ساری دنیا پر جن کی حکمرانی مشہور، ان میں 2 کافر تھے اور 2 ایماندار. ایمانداروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، جن کا واقعہ سورہ کاف میں آتا. ان دونوں کی سلطنت ساری دنیا پر حاوی تھی، اور 2 کافر تھے جن میں ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بالکل برباد اور ذلیل کر دیا تھا. بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ جو ساری دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں. تو علم ترا، پہلے بھی یہ بنی اسرائیل کے واقعہ میں بھی یہی لفظ آیا، یہ ترا رویت بصری نہیں ہے، رویت قلبی ہے. اس قسم کا جملہ جہاں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کو اس واقعہ کی بصیرت حاصل نہیں ہوئی، آپ نے معلوم نہیں کیا. یہ جاننے کے معنی میں ہوتا ہے، دیکھنے کے معنی میں نہیں ہوتا. دیکھنا رویت بصری ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن کے نازل ہونے سے 1000 سال پہلے کی بات. یہ 2000 سال بلکہ اس سے زیادہ پہلے کی یہ بات ہے جب یہ واقعہ ہوا. یہ رویت قلبی کہلاتی ہے. یا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی، یہ معنی دیتا ہے. دیکھنے والا معنی نہیں ہوتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بات کو؟ دیکھنا تو بصر سے ہوتا ہے، وہاں تو آپ تھے نہیں، نہ اس دور پر کوئی آدمی تھا. 2000 سال سے بھی زیادہ وقفہ ہوتا ہے درمیان میں. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں، وہ شخص جس نے جھگڑا کیا احاجہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، جو فی رب ہی رب کے بارے میں، یعنی رب کی توحید کے بارے میں، رب تعالی کی توحید کے بارے میں، یہ شخص جبار تھا جس نے جھگڑا کیا. کہتے ہیں کہ مفسرین کرام تفسیری روایتوں میں یہ بات لکھتے ہیں، نسل کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ متام تھا، اور اس نے سب سے پہلے تاج سر پر رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا اس شخص نے. تو رب کے بارے میں، رب کی توحید کے بارے میں جھگڑتا تھا. تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو نوٹ یہاں لکھتے ہیں، کسی قسم کا نوٹ مختصر سے شاہ عبد القادر صاحب نے بھی لکھا ہے، ایک بات کا اشارہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، مختصر نوٹ لکھا ہے. پہلی آیت میں آل ایمان اور آل کفر اور ان کے نور ہدایت اور ظلمت کفر کا ذکر تھا، اب اس کی تائید میں چند نظیریں بیان فرمائی ہیں. پہلی نظیر میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے، یہ اپنے آپ کو سلطنت کے غرور میں سجدہ کرواتا تھا، جو بھی جاتا تھا وہاں سجدہ لوگ کرتے تھے اس کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی جب جانا ہوا وہاں، اس کے بارے میں تفصیلی روایتوں میں امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے، معالم التنزیل والے، یہ پانچویں صدی میں گزرے ہیں، امام رازی سے بھی پہلے، امام مسعود بغوی، بغا شہر کا نام ہے وہاں، یہ جی خراسان میں، یہ بہت بڑے محدث تھے جن کی کتاب حدیث میں مصابیح ہے، مصابیح ان کی کتاب ہے علم حدیث میں، اور جس کو آگے مشکات والے خطیب تبریزی نے زیادہ شرح کے ساتھ بیان کر دیا، اصل کتاب وہ امام بغوی کی ہے. بڑے محدث تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جو معالم التنزیل کہلاتی ہے، چار جلدوں میں ہے. تو یہ بھی اس دور کی معتبر تفسیروں میں شمار ہوتی ہے. تفسیروں میں تاریخی واقعات بھی بیان ہوتے ہیں اور آثار بھی بیان ہوتے ہیں، اسرائیلی قصے بھی بیان ہوتے ہیں. سب واقعات کی صحت کا التزام نہیں ہوتا، واقعات ہر قسم کے بیان کر لیے جاتے ہیں. امام ابن کثیر جو آٹھویں صدی کے امام، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ذرا زیادہ اہتمام کیا ہے، وہ روایات پر کوئی جرا بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ کہیں کہیں. تاریخ میں ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک، جس کو تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے، یعنی البدایہ و النہایہ، وہ 16 جلدوں میں ہے. تو سب سے زیادہ مستند تاریخ مانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں روایت کا کافی لحاظ رکھتے ہیں، صحت کا، زیادہ سے زیادہ صحیح روایتیں جو ہیں تاریخی طور پر بھی وہی بیان کرتے ہیں، جرا بھی کرتے ہیں. ابن خلدون نے بھی جرا نہیں، مقدمہ بے مثال لکھا، یہ تاریخ کا، یہ بھی 8ویں صدی کا امام، فلسفہ تاریخ کا امام تھا ابن خلدون، اس نے تاریخ کا ایک بڑا ضخیم مقدمہ لکھا ہے، اس کے اندر مختلف چیزوں پر بحث کی ہے، ایسی بحث کی ہے کہ اس کے بعد آنے والے تمام یورپ میں کیا، ایشیا میں کیا، سب کے سب اس کے شاگرد ہیں، فلسفہ تاریخ سکھلا دیا اس نے. بڑا کمال درجے کا شخص قاضی بھی تھا، تو اس کی تاریخ بھی ہے، کافی لمبی ہے، مگر وہ بھی ایسے ہی غیر مستند ہے. تبری کی تاریخ ہے، وہ بھی ایسے ہی، اس میں صحیح واقعات غلط واقعات ہر قسم کے آتے ہیں. اس لیے تاریخ کی کوئی کتاب بھی وہ حدیث کی کسی کتاب سے نہیں ملتی. حدیث میں جتنی کتابیں محدثین لکھتے ہیں وہاں راویوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کیا. تاریخ میں فرق نہیں ہوتا. واقعہ جیسے سنا بیان کر دیا. صحت حکم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. ابن کثیر نے تھوڑا بہت کیا ہے لحاظ. بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. قید پڑ گیا. نمرود کے پاس اناج تھا. لوگ جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی گئے. اس وقت کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ لوگ اسے سجدہ کرتے تھے. اس کو سجدہ کراتا تھا لوگوں سے. ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا.